자, 바이앤 누르기. 아, 성탄을 축하합니다. 예. 아, 한국말로 오늘은 제 예수 성탄 대축일 반미사 봉헌하고 있습니다. 우리 신자분들 매미사 책에서 반미사 참조해 주시면 되겠습니다. 복음 말씀은. 자, 오든드르 비나른 겟 크리스마스 바이링을 드린 슈님이사 함트랑으로 집엔 하링인 댕겔 에치나른 인게 도사카타 인게 백허모? 어? 울툴테 아락트 제니가 다 도사카타 인게 백허모? 아, 자, 야말로 고요배. 자, 자, 댕겔 에치나른 인게 누르체르게 생하라를 이제 자, 오늘들어 비나른 크리스마스 바이링우들이 구르텔 비나른 요셉 마리아 대함트 베들레헴 구르텔 야와흐 아인드 오르스메나 디겟 만에 하항올 인질 호롱 호이로엘 커뮤니티 불개밍 후무싱 논다스 두룽엘 타웅엘 우네스 이글레엣 니세 구르텔 비나른 호롱 호이로엘도 어쩌옷 오늘들인 베들레헴트 후레디 이르슨 뭉 만에 북 이틀겠지 날은 자비를살 또 크리스마스 바이링 요르크니 모트 지미글레헤르 빌드겠슨 배 비나라 인트 야마르 문고로츠 비시 북대레 비디 자비를살 닝디게레 대 닝디기 탭슨 배나 북 사마 북주일 디겟 하이링 소르고일링 훅투튼 바스 옥틀라긴 울드라긴 훅차갈 어르 전리오슬롤 생우이스 자비랄 хийгээд өөрөө хийсэн цайбираар бүх зүйлийг өргөөд одоо би наар энэ малын сарвчны дээгүүр яг гялгарцага оддыг бэлтгэсэн байна. Бүгд би наар энэ өдөр хүртэл тий баг багараац гисэн ч сэтгэлээр бэлтгээд ирсэн байна. Энэ өдрийг үнэхээр баярлуулах хин тул бүгд тэнгэрээс цаас орж мэдээж ирэх замж уу хичүү байсан байгаадгүй харин Крисмасний шүн ингэ цаас орох нь тийм эсэх бас биш. Тэгээ би өнөөдөр Солонгос руу залгаад Солонгос руу ингэ утастаад энэ цаас орж байна. White Christmas одоо болзага гэхээр ингэ пахархахар тэр нар нь тулаахан Крисмас байна гэж тий жоохон а тархсан байхгүй намайг тий. Тий. Тэгээд энэ цагаан цас ингээ орохыг харахаар би нараа ухтлаагийн үйлдвэрлэлээр дөрвөн лаа асаагаад хамгийн сүүл дөрөвдөх цагаан лаа асаагаад ассмэд адил үүнийгээ яг төгс болгож өгөх тиймэрхүү юм шиг санагдаж байна. Бүх дэлхий имэрхүү цагаан болоод яг ирэх ял бяцхан Есүсийг хүлэн авахар бидний тий хамтранг дамжиж өгөх юм шиг байна. Тэгээд би энэ өгтлөгийн үйлдвэрлэлийн хөх цагаар Мендельсон энэ аврагч Мендельсон барийн өдрийг яг ямар утгат юм бэ гэж үүнийгээ бодж үзсэн. Надад ч бас чухал харин манай бүх итгэгч нар энэ ялхан Есүс Мендельсон барийн өдөр барийн өдрөд ямар үчир утга байгаа юм бэ гэдгийг хамтран хуайцмаар байна. Үнэнгийн хэлбэл энэ үе ерөнхийдөө шинжил ерөнхийдөө шинжил за хуйраас илүү удаа шинжил гурав шинжилд орсон хүмүүс тий шинжил дуусч байгаа тийм бүнү шинжил хийж байгаа шүү дээ тий сургуул манай цэцэрлэгээс эхлээд бүх ажилч зүртэл шинжил хийж байгаа. Бараг 2-7 хоног туршии сургуул ажил дээр найз нартайгаа ардугаар ангийн мөн их сургуулийн ангийн бүх хүмүүстэй жоохон ч байсан чинь гисэн чинь танд хүн байвал би нараа шинжил хийгээд энэ үеийг ерөнхийдөө өнгөрдөг. Тийм учраас тийм үед энэ үед энэ Йоркний мод тэгээ Крисмас энэ өөр амсгаал ерөнхийдөө шинжлийн өөр амсгаал бүтээхээр ашигладаг юм шиг санагдчихэ. Тийм учраас Мендельсон баярын өдөр манай мөнгөр хүмүүс тэмдэглэдэг шинжил тийм ялгаа юм байхгүй юм шиг. Бүх айл болгон Йоркни мод бэлтгээд харин яг Есүс ирэхий хүлээж байгаа Йоркни мод хэрхэн байгаа юм бэ гэж бодохоор тийм их биш. Тэгвэл Тэнгэр Бурханд итгэж аврагч Есүс Христэнд итгэдэг учраас мэндэлсэн байрын өдрийг хүлээж байгаа бид нараа яагаад энэ өдрийг хүлээгээд байрлагдсан юм бэ? Юу юм ээ? Биний сүмээс ярьж байгаа энэ сургаалтаар зааж байгааг нь та нарыг бүгдээрээ мэдэн Иммануэль. Тэнгэр Бурхан хүн болоод бид нартай хамт байна гэдэг энэ Иммануэль гэдэг үгсээр утгаас болохоор бид нараа энэ өдрийг хамтран байрладаг. Цинхэн гэрэл Есүс Крист энэ ертөнцид гэрэл өгөхийн тулд хүн болоод одоо төрсөн. Зүгээр хүний бие төрөө зөр ашиглаад хүн шиг жүжиглсэн биш. Төгс Бурхан төгс хүн болоод одоо ингэ мандлав. Харин үүний надтай ямар хамаатай вэ? Тэ? Ялах Есүс Израильд 2000 жилийн өмнө төрсэн Есүс нэрэ надтай ямар хамаатай вэ? Үүнийг олгохын тулд би нарын Есүсийн нүдээр хамтран харах ёстой байна. Есүс энэ ертөнцид хүмүүстэй уулзахаар ирсэн. Хүмүүс өвчтэй үед хичүү байдалтай үед уулзахаар ирсэн. Баярлах үед бас хамтран байхын тулд бас ирсэн. Та нар өнгөрсөн жил ямар байсан бэ? Та нар ингээ өвчтэй үед, ядарсан үед, хичүү байдалтай орсон үед Есүс надад хамт байгаа гэдгийг мэдэрсэн билүү? Баярын өдрөөр баяр баясгалангаар дүүрсэн тэр өдрөөр Есүс надад хамт байгаа учраас хамт илүү баяр баясгалыг мэдэрсэн билүү? Бяцхан Есүс мандалсан баярын өдрийг яг хүүхдийн хувьд нь эхлээл. Харин манай итгэгчдийн хувьд үүнийг яг эхлээл биш, Есүс надтай хамт байгаа гэдгийг баттгах юм байна. Аа, би үнэхээр хичүү үед надтай хамт байсан тэр Бурхан үнэхээр одоо төрж байна. Надад туссан тийм Бурхан үнэхээр одоо ирж байна гэдгийг баттгах тийм үе байна. Үүнийг би нараа хүлэн авч чадахгүй гэвэл энэ мандалсан байрын өдрийг шинэ жилийн нэг байрын өдрөөс ялгаагүй байхгүй болж байгаа. 12 сарын 24-нд зүгээр найз нараатай уулзаад, тэгээ архим архи уугаад, согтураад тэгээж өнгөрөх нэг шинэ жилийн найр болж байна. Тодорхой, Есүс бидэнтэй уулзахаар ирсэн байна. Үг хүн болоод биднийг сургуулж байна. Гэрэл ирээд биднийг удирцаа. Тэгээд том оддыг дагаа явсан бүх хүмүүс Есүстэй, бяцхан Есүстэй уулзсаныг хадараа тэдний амьдрал бүр өөрчлөгдсөн гэхэд би итгэж байна. Мөн итгэлийн гэрлэг дагуу өнөөдөр энэ Балин сарвчны ойрхон ирсэн та бүхэн ч бас үнээс болохоор та нарыг амьдрал өгт тээ өөрчлөгдөх юмстэй гэж би одоо яримаар байна. Есүс бидэнд гэрэл өгөхийн тулд ирсэн. Би өнгөрсөн бүтэнсэн өдрөөр бас үүнийг ярилсан байна. Ямар ч өвчин зовлонгүйгээр зөвхөн царгалтайгаар амьдрахын тулд бидэнд туслах юм биш. Ямар ч өвчин зовлонтой байсан чинь үүнээс болохоор зам төрөхгүй. Цэгээрээ Есүс миний төлөө бэлтгэсэн тэр замаар явж чадахын тулд гэрэл тушааж өгөх нь бяцхан Есүс яг ирэх тийм цинхэн үчир утгатай. Тийм учраас энэ гэрлийг хажууд байгаа хүмүүст бас эргэн тойронд байгаа хүмүүст бас өгөх ёстой. Тэд нартай хамт хуваалцах ёстой байна. би өөрөө эзний гэрлээс болохоор зүв амьдрахаар болсон бол энэ гэрлийг эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй хамтран хуваалцах ёстой байна. Бидний тэргүүн Поп Франциско сүүлийн сургаалтар ингэж бидэнд тодорхой ярьж байна. Цуглаан тодорхой ертөнцийн руу орох ёстой байна. Хүмүүсийн дуу хоолой сэтгэлийг сонсоод хүмүүст найдвар гэрэл огох ёстой гэж ярьж байна. Цуглаан юу вэ? Хан уу сүмийн цуглаан гэж ярих юм уу? Ийм байшин цуглаан юм уу? Үгүй. Цуглаан гэдэг нь энэ сууч байгаа бид нар Тэнгэр бурханд итгэдэг бүх хүмүүс цуглаан байна. Өнгөрсөн хагасын өдрөөр манай харийн сургуулийн хүүхд жүжиг тоглохоор маш сонирхолтой байсан. Манай хүслэн би кегерэсэ гэж ингэ. Би кегерэсэ гэж ингэ. Тэгээ үүнийг хараад маш их инээсэн байхгүй юу? Би Есүсийн гэрлэлээр гэрсэн хүн гэдгийг яаж гэрчж болох билээ? Надад байгаа гэрлийг үжүүлэхээр үнийгээ цадалтай болно. Хэрэгэн хичүү байсан чинь би гэрлийг тагаа явцаага уучраас үнийгээ тавч чадна. Хэрэгэн хичүү байсан чинь Есүс над тамт байгаа уучраас би юу гэсэн чинь чадвартай. Зүв байдлаар амьдрч чадна. Зүв үлгэр жишээ үжүүлээд тэр их байдлаар би амьдрахад амьдрах гэдгийг гэрчлэх боломжтой болж байгаа. Гэрэс айтай аавын байдлаар цогцтой айлынхээ байдлаар зүв хүүгийн байдлаар амьдрахад би Есүс надад өгсөн гэрлэг дагуу амьдрах тийм хүн байна гэдгийг гэрчлэх тийм боломжтой байна. Сургууль дээр, ажил дээр идэвхтэй, зөв шударгатай хүнийг хүн гэдгийг гэрчлэж болно. Мөн нэг анд нөхдөдөө би үнэхээр найдвартай хүн гэдгийг бас гэрчлэж болно. Тэгээд бидний дотор байгаа гэрлэлийг хараад та нарын хүүхд нөхөрөө ихнэр анд нөхд энэ бүх хүмүүсийг зүв замаар орохоор тодорхой шийдсэн бол өнөөдөр мандалсан Есүсийн барын энэ өдөр бидэнд үнэхээр баяр баясгал гэрчлэл болно. Бид бүгдээрээ сайн мэдээний бидний аврагч Есүс Христийн гэрчлэл болох хэрэгтэй байна.